Ode aan het voorvocht. Het mooie aan jouw pik is niet de lengte die me vult, me genot schenkt bij elke stoot, krachtig en vol vuur. Het is zelfs niet de kromming waarmee je mijn gevoeligste plekje raakt, de kromming die me feilloos tot een orgasme weet te brengen. Het zijn niet de aderen, zo karakteristiek voor de vorm, die al kloppend zeggen wat je ogen al hadden verraden. Het is ook niet de dikte, o God, de dikte, tegen de gevoelige wanden als ik je bereid. Ook niet de glans van je rossige paarse eikel die fier omhoog wijst en me vraagt om te bedoezelen. Het mooie aan jouw pik zijn niet de kleine sprongetjes van blijdschap in je broek als mijn mond je buik verkent. Het allerfraaiste, het meest bijzondere en het allergeilste aan jouw pik, afgezien van dat hij van jou is en dat jij er aan vast zit en bestuurt om te doen wat jij ermee doet, is die ene druppel. De aankondiging van genot, de belofte van plezier, de toezegging van extase. Die druppel die zich tegen beter weten in vastklampt aan de gladde bolling om dan onvermijdelijk naar beneden te rollen. Jouw voorvocht is misschien wel het allermooiste, allerverleidelijkste, meest onweerstaanbare van jouw heerlijke pik. Speel met jezelf. Maak jezelf hard. Maak die ene druppel en geef die dan aan mij. Want het allermooiste aan jouw pik is wanneer die druppel, die ene druppel voorvocht, smelt op het puntje van mijn tong. Mag ik alsjeblieft op mijn knieën voor je zitten, wachten, nee smachten, op die ene druppel voorvocht, zodat het allermooiste aan jouw pik een voorproefje is voor het verdere genot dat jij mij gaat schenken vannacht.